Nie mam nic ponad to, co mam. Ambicja każe grać tak. Oraz strach i stres i ból do polskich ulic blask. Nic ponad to, co mam. Talent i trochę farta. Parę grzechów, błędów, strat i życie, co ma smak. Mam tych, których kocham, z nimi szukam miejsca. W tych blokach rodzina to święta rzecz. Nie inwentarz na pokaz mam. Na szyi flajkę, drewno warte więcej niż platyna. Filozofię, co wypełni wnętrze i działa jak filar. Mam bliznę od mostka do pępka, żebym co dnia pamiętał o wtopach i błędach i zdrowia nie przegrał. Ja mam serce spokojne jak cisza po burzy. W oczach stężenie pewności, co zawstydzamy duzy. Mam coś więcej niż statystyka. Mnie nie podliczaj, bo to jakbyś chciał upychać cyklon do słoika. Mam duszę artysty, zmysły, by ogarnąć biznes, własną wizję. Jak łączyć pasję z zyskiem, mam ojczyznę. Chociaż czasem z trudem się żyje tu. Zostaję na pokładzie, nie zniknę jak byle szczury. Mam wrogów, ale atencję tylko dla przyjaciół. Żeby mieć całą resztę, mam jeszcze sporo czasu. Nie mam nic ponad to, co mam. Ambicja każe grać tak. Oraz strach i stres i ból do polskich ulic blask. Nic ponad to, co mam. Swoją drogę życia rządzę w nim totalitaryzm. Moje życie to moje życie, nie cover życia moich starych. Plany, jak stawiać nowe kroki w nowych butach. Więcej wiary, gdyby ten underdog podzieli los Syriusza. Mam bala złych decyzji wciąż na plecach. Ale mówić przede wszystkim o tym, co nas czeka. Spora przepaść dzieli moje dziś od moich celów. Bardziej wierzę w moje sny od moich genów. Mam żonę, dom, pracę, mam o co walczyć. Człowiek zwykły jak każdy, stop, niezwykły jak każdy. Wciąż mam kilka trudniejszych momentów. Odwagę się przyznać, czasem ciężko ukryć się od lęku. Mam wiarę w oczach, siłę w oczach. Nawet jak nas życie częściej gania po lekarzach niż po restauracjach. Ej, nie jestem z tych, co bez wkładu żądają zmian. Mam skromność schylić głowę, dziękować za to, co mam. Nie mam nic ponad to, co mam. Ambicja każe grać tak. Oraz strach i stres i ból do polskich ulic blask. Nic ponad to, co mam. Olać strach do polskich ulic blask. Nic ponad talent i trochę farta. Parę grzechów i życie, co ma smak. Nie mam nic ponad to, co mam. Ambicja każe grać tak. Olać strach i stres i ból do polskich ulic blask. Nic ponad to, co mam. Talent i trochę farta. Parę grzechów, błędów, strat i życie, co ma smak.